Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtehatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bissenedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. La ilahe illallahul hakimul kerim, subhanallahi ve tebarekallahu rabbul arşil azim, velhamdülillahi rabbil alemin. An Ali'in, kâle allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, izâ nezele bi kerb en ekûle, fezekere hâzel hadis. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Güzel bir ibadet ayı, Ramazan geçirdik. Rabbimiz nice Ramazanlara erdirsin. Güzel ibadetler, taatler yapmak nasip eylesin. Bayrama erdik. Allah nice bayramlar göstersin. Sevdiklerimizle beraber sizlere ve bizlere asıl büyük bayram olan cehennemden kurtuluş ve cennete girişi ilk girenlerle beraber duhulu bizlere nasip eylesin. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet okuyup izah etmek adetindeyiz. Sıra Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 462. sayfasına ulaştı. Buradaki hadis-i şeriflerden şöyle sizi üzmeyecek, yormayacak bir miktarda okuyup izahını yapmak istiyoruz. Rabbimiz hayırlara muvaffak eylesin. Cümlemize hayırlı ilimler ihsan eylesin. Öğrendiklerimizi tatbik etmeyi, ilmiyle amil olmayı nasip eylesin. Böylece dünya ve ahiretimizi rızasına uygun olarak yaşayıp mesut bahtiyar olmayı dünya ve ahirette cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel ve sair kaynaklarda kaydedildiğine göre bir hadisi şerif şöylece nakledilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençlerin ilk Müslüman olanı, amcazadesi, damadı, Allah'ın arslanı diye lakaplanmış olan Hayber Fatihi Hazreti Ali Efendimiz'e kendisine bir sıkıntı geldiği, bir üzücü hadise ulaştığı zaman söylesin diye şu sözleri ezberletmiş, öğretmiş. Yani başına bir dert gelirse, bir üzüntüye, sıkıntıya düşersen bunları söyle ya Ali diye tavsiye etmiş Hazreti Ali Efendimiz'e. O da bu hadisi şerifi bize nakletmiş ki şu sözleri bana Resulullah öyle dertlere, belalara uğradığım zaman söyleyeyim de kurtulmama vesile olsun diye öğretti diyor. Nedir o sözler? La ilahe illallahul hakimul kerim. Subhanallahi ve tebarekallahu rabbul arşil azim velhamdülillahi rabbil alemin. Üç cümle. Başka rivayetlerden belki kulağınızda biraz değişik şekilleri de kalmış olabilir. Yani ilk karşılaştığınız bir hadis değildir. Belki daha önce de duymuşsunuzdur. Bu sözler bir şifa, manevi çare ve deva olarak Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah Efendimiz tarafından öğretilmiş. Manasına gelelim. Bu sözleri yazarız, ezberleriz ama manasını bilerek söylemekte daha büyük fayda var. Manası La ilahe illallahul hakimul kerim. Hakim ve kerim olan Allah'tan gayri ilah yoktur. Hakim ve kerim olan Allah'tan gayri bir ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur ondan gayri. Demek. Bir cümlesi bu. Şimdi ilah insanların efendim kendisini yarattı diye düşünerek ibadet ettiği varlıklara deniliyor. İnsanlar doğruyu bulmuşlarsa Allah'a ibadet etmişler. Şaşırmış, sapıtmışlarsa, şirke düşmüşlerse putlara tapmışlar. Ağaçlara tapmışlar, yıldızlara, aya, güneşe tapmışlar. Tarih boyunca şaşıran pek çok insan cemiyetleri, yanlış şeyleri ilah edinmiş pek çok şeyler biliyoruz. 20. yüzyılda şimdi artık bizler Türkiye'nin Müslümanları olarak Allah'tan gayrı bir şeye tapıldığı zaman acıyoruz insanlara. Yani ağaca da tapılır mı? İneğe de tapılır mı? Öküze tapılır mı? Yıldıza, aya, güneşe tapılır mı? Şu Japonların aklı nedir? Güneşe tapıyorlar, imparatorlarına güneşin oğlu diyorlar. Bu Hintlilerin, zavallıların hali nedir? Öküze tapıyorlar. Bu hayvancağızın ne şeyi var? İşte yatırırsan kesiyorsun, boğazlıyorsun. Ne oldu şimdi? Yani acıyoruz. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de var ki bunlar görünen şeyler, bunları ayıplıyoruz biz. Ama ayıplamadan bizim içimizdeki bazı kardeşlerin de taptığı bazı şeyler var. Farkına varmadan taptığı bazı şeyler var, işte o bizim için önemli. Başkasının kusuru onu helak eder ama biz kendi kusurumuzu bilelim. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Efe ra'ayte men ittehaze ilahehu hevahu. Görmedin mi kendi hevayı, nefsini put edineni? Ha, demek ki nefsinin arzuları, hevesleri, nefsi insanın, kendi nefsi demek ki bazen bir put gibi, bir ilah gibi tapınılan bir varlık oluyor demek ki. Türkiye'de var mı? Ne kadar çok hem de. Hem de ne kadar çok. Bu plaja gidenler niye gidiyor? Kur'an-ı Kerim mi yazıyor, hadis-i şerifte mi bildiriliyor? Bu sinemaya gidenler niye gidiyor? Bu tiyatroya gidenler niye gidiyor? Bu kumarhaneye giden niye gidiyor? Bu kötü yere giden niye gidiyor? Şu kötü işin yapıldığı falanca yere giden niye gidiyor? Kimisi kötülüğünü bilip gidiyor. Kimisi daha da ukala. Yani gitme desem bir de onu müdafaa edecek. Kimisi de ukala. Efendim Almanlar ne güzel yapıyormuş faşinglerde. İşte deşarj oluyormuş. O kadar rezalet yapıyorlar ki tamam işte senede bir defa böyle rezalet yaptı mı deşarj oluyor. Ne iyi diyor. Yani boşalıyor diyor. Yani rezalet müdafaa edilir mi? Ediyor. Ukala. Yani daha da berbat olmuş. Kafası daha da bozulmuş. Ama kimisi de kötülüğünü biliyor. Hocam ben bu işin kötülüğünün farkındayım senin gibi ama yakayı bırakamıyorum. Yakama yapışmış bırakamıyorum. Alıştığım bir kötülük bırakamıyorum diyor. Şimdi size belki böyle mektuplar gelmez ama biz böyle kürsüde herkesten yüksekte oturduğumuzdan, herkes bizi gördüğünden bize mektup çok yazıyorlar. Çeşitli dertlerini bize anlatıyorlar. Hocam diyor ben şöyle bir derde yakalandım diyor. Pişmanım diyor, kurtulamıyorum, çare söyle diyor. Yani öyle dertlerden bahsediyorlar ki burada isim söylemeden de söyleyemem o dertleri. Şu kötü alışkanlığa düştüm diyor. Kötü olduğunu biliyorum hocam diyor. Yani mektupları şey diye saklıyorum. Lazım olur bir gün diye saklıyorum. Neler neler bu insanoğlunun içinde ne dertler var? Bu nefis insanı yakaladı mı nasıl perişan ediyor? Yani burnuna halka takıp oynatıyor adeta insanı. Adeta burnuna halkayı takıp oynatıyor. Kötü olduğunu bile bile. Onun için muhterem kardeşlerim nefsimizi put edinmeyelim. Bak bunu Hintlilerin öküze taptığını ayıplıyoruz. Biz de nefsimize tapmayalım. Peki ne yapacağız? Allah'ın emrini tutacağız. Nefsin emrini değil. Nefis ne diyor? iç şu içkiyi, bak boğaz içinde ne manzaralı bir yer. Önünden şırıl şırıl su akıyor, karşı tarafta ışıklar yanıyor, havada mehtap var. Getirsin efendim garson içkileri, mezeler gelsin, iç. Yani tadını hiç bilmiyoruz ama herhalde tatlı bir şey ki pek çok insan bunun peşinden gidiyor. Kim söylüyor buna? Nefsi söylüyor. Nefsi söylüyor. O hocanın içki içmeyin dediğini bilir. Kitapların yazdığını bilir. Hatta yakınlarından, büyüklerinden sağ olsalar babası, dedesi kızacağını da bilir ama orada onu yapıyor. Nefsi alıştırmış bir şeye bırakamıyor. Kumar da böyle. Bak bu kumardan evin mahvoldu, işin mahvoldu. İnsanların arasında itibarın kalmadı. Bırak şu kumarı, bırakamıyor. Alışmış, kudurmuştan beter derler. Doğru. Alıştı mı çok fena oluyor. Kötü bir başka alışkanlığa alışmışsa, zikretmeyeyim, siz kendinizden, çevrenizden bilirsiniz, bırakamıyor. İşte o nefis putunu yenmeyi öğrenecek insan. Allah'a ibadet etmeyi öğrenecek. Allah'a ibadet etmeyi bırakıp da nefse ibadete kalkışmayacak. Kimisi paraya tapar, kimisi kadına tapar, kimisi kadına tapar, kimisi paraya tapar, kimisi dünyaya tapar, kimisi mevkiye tapar, herkes bir tarafa sapmış. Allah'a kulluk eden az, halisane, merdane, kahramanca, fedakarca Allah'a kulluk eden insan az. İşin doğrusu bu. Herkes nefsinin arzusu peşinden koşuyor. Hayır yap, paraya kıyamıyor. Hayra koş, nefsine kıyamıyor, rahatına kıyamıyor. Ama yaz geldi mi ta Antalyalara, Alanyalara, efendim bilmem adını duymadığım yerlere eğlenceye gidiyor. Bir ay, iki ay tatile gidiyor. Ah şu mektepler tatil olsa, şu Ramazan bir geçse, bir bayramdan sonra ben yapacağımı bilirim. Peki Ramazan'da o duyduğun vaazlar ne oldu? Ramazan'da hocalar bir sürü şeyler söyledi. Sen de geldin, ağladın, sızladın. Efendim gözyaşı döktün, ibadet ettin. Kimisi de diyor ki, canım ibadet zamanında ibadet edeceksin, günah zamanında günah. Bak ne kadar yanlış. Ne felsefede insanlar var. Yani ibadet zamanında öyle olmaz ki. Yani önüne yemek geldiği zaman yemek yiyeceksin, zehir geldiği zaman zehir iç diyor musun? Demem hocam, çünkü ölürüm. Ha, işte bu da maneviyatı öldürür. Ötekisi de maneviyatı öldürür. Sevap zamanında sevap yaparım, günah zamanında da günahtan kaçınmam dedin mi, o sevaplar da gider, maneviyat da gider. Hocam gençtir, bırak yapsınlar. Yok, öyle şey yok. Gençtir yaparlar, biz de yaptık gençliğini. Sen kendi yaptığını sakla, onları da teşvik etme. Sen bir kabahat işlemişsin, halt işlemişsin, Allah ya affeder ya affetmez. Bari çocuklar sağlam yetişsinler, Müslüman olarak gençliklerinde yaşasınlar da onlar senin gibi alınlarına kara leke sürülmeden şey yapsınlar. Çok çeşitli felsefeler var, aman dikkat edin, bir yer var sözü dinlenilecek, Allah'ın dergahı. Allah'ın sözünü, emrini tutacağız, dinin buyruğu yolunda yürüyeceğiz. Onun dışında nefis konuşur, şeytan konuşur, cahil konuşur, kafir konuşur, müşrik konuşur, onları ayırt edeceksin. İnsanın içinden de konuşur bazen. Nefis şunu şöyle yap der. Canı çok istediği zaman bastırır, adeta bir çocuk gibi ağladığını, sızladığını hissedersin içinde, uymayacaksın. İşte Allah'tan gayri ilah yok sözünün hakiki manası o. Allah'a ibadet edeceksin, Allah'tan gayriye etmeyeceksin. Allah'ın buyruğunu tutacaksın, Allah'a asi gelmeyeceksin. Allah'ın emirlerine uyacaksın, şeytanın nefsin emrine uymayacaksın. Şimdi Allah'tan gayri ilah yok. Bunu nasıl Allah? El-Hakim, El-Kerim. İki sıfatını zikretmiş. Hakim ve Kerim Allah. Hakim demek her şeyi yerli yerinde hikmetli yapan demek. Hikmetle, ölçüyle, akla mantığa uygun, dengeli, mükemmel tarzda yapan demek hakim. Her işi yerli yerindedir. Bak şu kainatın yazına, kışına, güneşin durumuna, ayın durumuna, yıldızların haline, mevsimlere, yağmurlara, ağaçlara, çiçeklere, arılara, balıklara, kelebeklere, süslere, çiçeklere, kokulara, ziynetlere, yani her şeyde Allah'ın sanatını ve hikmetini görürsün. La ilahe illallahül hakimül kerim. Kerim ne demek? Kerim de cömert demek. Cömert Rabbimiz. Hazinelerinden, gayb hazinelerinden kullarına saçıyor. La ilahe illallahül hakimül kerim. Sübhanallahi ve tebarekallahu rabbul arşil azim. Sübhanallah, Allah her türlü noksandan münezzehtir. Her türlü kemalat ile muttasıftır. Her türlü kudrete, kuvvete, güzelliğe, imkana, iyi sıfata sahiptir demek. Her türlü kötü sıfattan müberradır. Cahillerin söylediği, isnat ettiği yanlış şeylerden yücedir demek. Tebarekallahu rabbul arşil azim. Arş-ı azimin efendim sahibi olan Allah efendim her türlü efendim şeyden noksandan münezzehtir. Velhamdülillahi rabbil alemin, övgü, medih, sena Allahu Teala Hazretlerinedir. Çünkü o bize hayat vermiş, nimet vermiş, akıl vermiş, imkan vermiş, gençlik vermiş, dinçlik vermiş. Şimdi yaşlılara bakın, gençliğin kıymetini anlayın. Hastalara bakın, sıhhatin kıymetini anlayın. İmana bakın, kafirliğin ne kadar acı kötü olduğunu anlayın. Azaların noksal olanlara bakın, azanın tam olmasının ne kadar nimet olduğunu. Kışa bakın, yazın ne kadar güzel olduğunu. Meyvelere bakın, açlığın, kıtlığın ne kadar zor olduğunu görürsünüz. Yani Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar övsek ödeyemeyiz. İşte bu şuuru ifade eden bu sözleri söylemeyi tavsiye etmiş. Ne olur bunları söylediği zaman insan bu sözlerin içinde Allah'ı iyi tanımak ve Allah'a dayanmak, güvenmek, tevekkül etmek var. İnnallaha yuhibbül mütevekkilin. Allah kendisine dayanan, güveneni sever. Sevdi mi de korur, kurtarır. Bir kulu sevdi mi Allah, başka kulların hepsi üstüne çullansalar çullanamazlar. Sırtını da yere getiremezler. Zaten çullandırtmaz Allah. Çullanmak isterler ama Allah çullandırtmaz. Firavun Musa Aleyhisselam'ı yakalamak istemedi mi? İstedi. Peşine düşmedi mi? Düştü. Yakalayabildi mi? Yakalayamadı. Musa Aleyhisselam yanındaki mazlum sahabesiyle geçti. Firavun gark oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak istediler mi? İstediler. Ateşi yaktılar mı? Yaktılar. Dağlar gibi odunları yığdılar mı? Yığdılar. Ortasına Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı attılar mı? Attılar. Ateş yaktı mı? Yakmadı. O insanlar onu öldürmek istediler. Öldürebildiler mi? Hayır. Hepsi öldü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şanı ve namı hala yürüyor. Vettebatü millete İbrahim'e hanifa. Hanif ve Müslüman olarak İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna girmişiz. Onun yolundayız. Allah'tan gayrıya tapınmayan, kimseye boyun eğmeyen, hiç kimseye eyvallahı olmayan, hakkı dobra dobra söyleyen o yiğitler yiğiti peygamber, Halilullah peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın yolundanız hepimiz. İftarla söylüyoruz. Millete İbrahim'e hanifa. Demek ki insan Allah'a dost oldu mu, Allah'ın sevdiği kul oldu mu, tamam. Sırtı yere gelmez. Mümkün değil. İşte onu ifade ediyor bu kelimeler. Muhterem kardeşlerim, imanınızı sağlamlaştırın. İmanlarımızı sağlamlaştıralım. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, insanoğlunun içinde imanı elbisesinin yıprandığı gibi yıpranır. Eskir. Elbisen eskimiyor mu? Rengi soluyor. Paçası efendim yırtılıyor. Dizi efendim yıpranıyor. Yama yapmak icap ediyor vesaire. Yırtılıyor. Nihayet artık atıyorsun. Yama da kabul etmiyor, atıyorsun. Elbisesinin yıprandığı gibi insanın imanı da yıpranır, tazelemek lazım. Onu nasıl tazeleyeceğiz? Peygamber Efendimiz diyor ki, La ilahe illallahı çok söyleyin. Tekrar tekrar söyleyin. Tabii manasını düşüne düşüne söyleyeceksin. Gelelim ikinci hadisi şerife. Bu söylediğimiz merhalede tam uygun düştü. Efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Deylemi Müsnedül Firdevs isimli kitabında kaydetmiş. La ilahe illallahü tedba'u an kailiha tis'aten ve tis'ine baben minel belai ednahel hemmu. La ilahe illallah sözü, onu söyleyen kimsenin üzerinden 99 çeşit belayı def eder. en aşağısı tasalanmak, kederlenmek, gamlanmak, üzülmek manasına gelen hemdir. Humum. Yani içinde bir kasvet, bir sıkıntı, bir üzüntü belirdi. Ha, onu, en aşağısı o. Onun gibi daha 98 çeşit derdi belayı kulun üzerinden def eder. La ilahe illallah dedi mi? Nasıl olacak? Ben ağzımdan bir şey söyleyeceğim, üstümden bela gidiyor. Nasıl gider? Allah giderir, sen gidermiyorsun. Sen Allah'ın sevdiği sözü söylüyorsun, sevdiği insan oluyorsun, Allah gideriyor. Başına bir dert geldiği zaman kime el açıp da yalvarıyorsun? Allah'a. Bir zelzele olsa kime sığınacaksın? Allah'a. Bir hastalansan kimden şifa isteyeceksin? Allah'tan. Ölüm hali gelse kime döneceksin, yöneleceksin? Allah'a. Başka çare yok. Onun için la ilahe illallah şeyin en kestirmesi. İlticanın, onun rahmetinin cuşa gelmesinin, galeyana gelmesinin en kestirme çaresi. Onun için muhterem kardeşlerim, bu hadisleri okuyan, İslam'ı iyi anlamış, hazmetmiş olan ülemamıza saygı gösterelim. O la ilahe illallah diyen boşuna demedi. La ilahe illallah deyin diye bize tavsiye eden boşuna söylemedi. Bu hadisi duydu, ondan söyledi. Onun manevi faydası var. Hayatlarımızda da müşahede ediyoruz. Siz de deneyin. Ben misal vermeyeyim. Siz de başınıza bir sıkıntı geldiği zaman söyleyin. Siz de yarın başkasına nasıl anlatırsınız? Bak, ben bir hocamdan bir hadis dinlemiştim ki sıkıntıya uğradığın zaman la ilahe illallah dersen geçer buyuruyordu. Dedim, ben de şöyle şöyle oldum diye siz de başkasına başınızdan geçen hatıraları anlatırsınız. La amiru ehaden en yescude li ehadin ve lev emertu ehaden yescude li ehadin le emertul mer'ete en tescude li zevciha. Taberani an İbni Abbas radıyallahu anhuma. Taberani İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Üçüncü hadisi şerif. Okuduklarımız hadislerden üçüncüsü. Bu kadınlara bir nasihat. Kadınlar şimdi bizim vaazlarımızı dinliyorlar elhamdülillah. Siz burada dinliyorsunuz. Şu caminin arka tarafındaki o çatının altındaki yerleri alt kata kadar çeşit çeşit salonlar yaptık. Yani sabahleyin gittim, Allah razı olsun, yardım edenlerden, fiilen onu yapanlardan, çiçek gibi olmuş içerisi, yani giren çıkmak istemeyecek geniş salonlar, oradan da kadınlar dinliyorlar bu hadisleri. Sebep olanlar sevap kazanıyor. Sevap kazanıp duracak. Dünya durdukça, efendim bu binalar durdukça, bu iş yürüdükçe sevap kazanacaklar. Kadınlara nasihat bu hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ben hiçbir kimseye, hiçbir kul ve şahsa secde etmesini söylemem, emretmem. Ben Allah'ın peygamberiyim, Allah'a ibadet edin derim. Başka bir kula git de şuna secde et demem. Velev diyecek olsaydım, eğer yani bir kimseye git de falancıya çok saygı göstermek için secde et de huzurunda saygını öyle belirt diye söylemek icap etseydi bir kimseye, kadına kocasına secde etmesini söylerdim. Kocanın kadın üzerinde hakkı var. E hocam yaşadık, tamam, sen bizi hanımlarımıza karşı kuvvetli mevkiye getirdin. İyi. Demek ki biz neymişiz meğerse? Meğerse vay ne itibarımız varmış, neymişiz? Ama İslam'ı iyi tanıyın. İslam hiçbir kimseye ötekisine zulmetme hakkı vermiyor. Haksız baskı yapmak imkanı tanımıyor. Kimsenin hakkını çiğneme selahiyeti vermiyor. İster büyük olsun, ister küçük olsun, karınca bile olsa ezmeye hak ve selahiyet vermiyor. Yani senin gücün yeter ama yaparsan sorar. Allah niye bunu ezdin diye onu dahi sorar. Kimsenin hakkını çiğnemek yok. Ve İslam'ın güzel olan taraflarından bir tanesi, birisine bir selahiyet verirse ötekisine bir başka selahiyet veriyor. Birisine bir hak verirse ötekisine de bir başka hak veriyor. Denge var. İslam gayet güzel. Terazinin bu tarafına malı koyup öbür tarafına dirhemi koyup dengelediğin gibi her şeyi dengelemiş. Nizam dini İslamiyet. İntizam dini. Ölçü dini. O ölçünün bir tarafını alır öbür tarafını bırakırsan olmaz. Hocam bu arabaya 4 tane tekerlek fazladır. bir tanesini sökeceğim, tasarruf edeyim. Şeye koyacağım, bodruma koyacağım. Öteki tekerlekler eskidiği zaman takarım bunu. Araba gitmez. Gitmez. Hocam dört tane, üç taneyle gitsin. Gitmez. Arabayı mahveder. Çarptırırsın bir yere. Neden? Dengesi böyle bunun. Dört tane tekerlekle dengesi var. Ölçülü, iyi düşünülmüş. O koltukların konulduğu yerin hesabı var. Öne alsan, arkaya alsan bozulur. Arka tarafı bagajı fazla yüklesen farlar havayı göstermeye başlar. Farların ölçüsü var. Dengesi bozulur. İslam'ın da dengesi var. Evet, sana kadın secde edecek kadar hürmet göstermesi lazım. Yani secde etmek yok da kadının kocasına secde etmesi lazım. Kocanın da kadına hizmet etmesi lazım. Dengeli. Yani zulmetmemesi lazım. Pataklamaması lazım. Dövmemesi lazım. Sövmemesi lazım. Efendim, hakkını çiğnememesi lazım. Yediğinden yedirmesi lazım. Giydiğinden giydirmesi lazım. Hor muamele etmemesi lazım. Onun kendisine emanet olduğunu bilmesi lazım. Geçenlerde bir hadis-i şerifte okumuştuk. Burada galiba sizlere de İslam'ın güzelliğini anlatan ne güzel bir hadis-i şeriftir diye nakletmiştim. Diyor ki, kendisinden ilim öğrendiğiniz hocalarınıza, alimlerinize hürmet ediniz. Tamam, tamam, cemaat hocaya hürmet edecek, hoca kendisine nüfuz topluyor diye düşünür ama arkasında Peygamber Efendimiz dengelemiş işi. Kendisine ilim öğrettiğiniz talebelerinize de hürmet ediniz. Peygamber Efendimiz öyle de diyor. Yani siz bana hürmet edeceksiniz, ben size hürmet edeceğim. Kadın kocasına hürmet edecek, koca karısına hürmet edecek. İslami cemiyet sapasağlam olacak. Her şeyde ölçü var. Yani bir tarafı alabildiğine olmuş, öbür tarafı kalmış. Bir tarafta alabildiğine zengin, öbür tarafta alabildiğine fakir. O nizam kapitalist nizam. Öyle dengesizlik yok. Bir tarafta alabildiğine zorbalık, selahiyet, öbür tarafta efendim kırbaç altında inleyen insan. O senin dediğin komünist nizamı. Öyle, İslam'da öyle şey yok. İslam'da ne var? İşçinin teri kurumadan ücretini önceden bildirin, verin. Önceden bildirip teri kurumadan verin diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Müslüman çalıştıracağı işçiye diyecek ki, kardeşim bak şu bahçenin şu kadar yeri bellenecek. Kaça bellersin? Konuşacak. Tamam, ben sana burayı bellediğin takdirde 2000 lira para veririm. Hadi bakalım başla diyecek. Bitirdiği zaman, bitirdim efendim işte bahçem bellendi dediği zaman al 2000 lirayı diyecek. Şimdi herkes birbirinin sırtından geçinmeye çalışıyor. İşçiyi çalıştırıyor, parasını vermiyor, takıyor. 8 aydır patrondan para alamadım. Olmaz ki, İslam, Müslümanlık yok ki. Müslümanlıkta böyle şey yok ki. Mesela Suudi Arabistan'da kardeşlerimiz çalışıyor, benim tanıdığım kardeşler var. Soruyorum, 6 aydır paramı alamadım. İşi yaptın mı? Yaptım. Parayı alamadım. Olmaz. Veyahut aksi oluyor. Adam benim gibi yüzü yumuşak. Hadi bakalım ustam, şu evi tepeden tırnağa temiz bir badana yap. Bir de kapıları ondan sonra yağlı boyayla şu renkle boya. 90 bin lira. Anlaştık mı? Anlaştık. Al sana parayı. Adam bakıyorsun yok ortada. Ne oldu? İşte geleceğim de hocam da bilmem ne de filanca işim vardı da bitmedi de bilmem ne. Senden parayı aldı ya, artık seni arkasından dolaştırıyor. Kukla gibi oynatıyor seni, yalvartıyor. Bekle de efendim senin badananı yapsın. Senin eşyaların ortada toplu, çocuklar ağlar, hanım sıkılır, çamaşırlar birikti. E ne oldu, söz vermiştik, parayı da peşin verdim. Bu sefer işçi işverene kadir ediyor. Yani yumuşak buldu yüzünü, aptal buldu biraz, affedersiniz, saf buldu. Aldı ya parayı, tamam. Paranın tamamını versen işi bırakıp kaçar. Zaten biraz parayı fazla aldığını anladı mı kaybolup gidiyor. İslam olmadığından oluyor. Müslümanlık olsa her taraf işçi alnı teri kurumadan ücretini alacak ama işi güzel yapacak. Adam işçi, oho bakıyorsun. Bak bunların başında patron yok belli, işi veren adam yok. Neden? Bak ağacın gölgesine geçmiş, yan gelip yatıyor. Güya işçi, iş orada duruyor. 10 tane işçi bir araya gelmişler, bir kabloyu bir taraftan öbür tarafa çekecekler, bilmem ne, neden? Başlarında adam yok. Bulmuşlar bir aptal zengin, efendim işi almışlar, kontrol eden de olmadığı için ağacın altında gölgeleniyor. Ya sen bunun ücretini almadın mı? Almıyor musun akşamları? Alıyor. O da öteki türlü zulüm. İslam ölçü dinidir. İslam her şeyi dengelemiştir. Elhamdülillah. Biz de o ölçüye sahip olacağız. Her şeyimizde. Hoca talebesine hürmet edecek, talebe hocasına hürmet edecek. Karı kocasına saygı gösterecek, koca karısına himaye kanatlarını gerecek, helal lokma götürecek, ihtiyacını karşılayacak. Evde bir muhabbet, bir bereket, bir güzellik olacak. Kadının ağzına kocasının götürüp al hanım bakalım şu lokmayı diye ağzına lokma tutuvermesi sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Sen bugün çamaşır yıkadın, yoruldun, dur bakalım aç ağzını filan. Bir tatlı latife, güzel söz söylemek sadakadır diyor. Ölçüyü kaçırmayalım. Yani sözü tek taraflı anlamayalım. İşi Bektaşi'nin işine döndürmeyelim. Bektaşi'ye sormuşlar niye namaz kılmıyorsun diye fıkrada. Kur'an-ı Kerim namaz kılma diyor demiş. Göster bakalım. Kur'an-ı Kerim açmış göstermiş. İşte bak la takrabus salate. Namaza sakın yaklaşma diyor. Elini bu tarafa koymuş. Öyle gösteriyor. Çek bakalım elini oradan. Çek elini oradan bakalım. Orada daha cümlenin gerisi var. Namaza yaklaşma diyor ama parmağını çek bakalım oradan. Parmağını çekiyor. Ha, la takrabus salate ve entüm sükara. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Namaza yaklaşmayın dediğinden namaza gitmiyor. Ama sarhoşluğu bırakmıyor. O ayetin manası ne? İçki içme demek. İçkiyi bırakın demek. Yani içki yasağının ayetlerinden birisi o ayeti kerime. Onun için lafı kuyruğundan anlamamak lazım. Doğru anlamak lazım, doğru yapmak lazım. Neden? Din oyuncak değildir. Din oyuncak değildir. Allah intikam alır. Diniyle oynayandan intikam alır. Mahvu perişan eder. Sen şimdi anlamazsın. Şu anda elin tutuyor, kolun tutuyor. Efendim gücün kuvvetin yerinde sanırsın ki dağları devirirsin. Öyle gelir sana. Allah bir bela verir, inim inim inler. Perişan olur. Allahu Teala Hazretleri ihmal etmez. Müddet verir. Belki düzelir diye biraz salıverir. Bakalım bu edepsizlik yapıyor bu kul ama galiba belki düzelir. Bir nasihat dinler de bir yerden bir nasihat kulağına girer de belki düzelir diye mühlet verir Allah. Onun cezasının birden başına yumruğun inmemesinden sen aldanma. Allah görmedi sanma. Ceza vermeyecek sanma. Allah'ın diniyle alay olmaz. Ahkamıyla alay olmaz. Allah aziz-i züntikamdır. İntikamı çok fena olur. Mahveder. Geçenlerde okudunuz bir yanardağ patladı. 50 bin kişi lavların arasında, suların arasında ne ızdıraplar. Gazetelerde resimlerini gördünüz, durdunuz. Bir zelzele olur, bir yangın olur. Şu Çernobil atom santralı patlaması faciası devam etseydi ne yapacaktınız? Nereye kaçacaktınız? Türkiye'nin tam üstüne gelseydi, devam edip dursaydı, patlama arkasına patlama, patlama arkasına patlama olsaydı, efendim insanın derisini cılk yara yapan, kanser haline getiren, hasta eden, öldüren, efendim radyasyon, kuvvetli radyasyon, gözleri kör eden, insanları mahveden radyasyon gelse çökseydi bir memleketin üstüne. Nereye kaçacaktı? Allah durdurdu da, yani bak istersen böyle yaparım ha diye Ruslara, edepsizlikleri çok olduğundan, bak isterseniz böyle yaparım diye bir ibretli hadise gönderdi anlasınlar diye. Anlarsa anlayacak, anlamazsa daha beterini yapacak. Bak benim ne azaplarım var. Dünyada nasıl sizin başınıza, canınıza okurum, başınıza ne belalar açarım diye oradan bir küçük numune, bir perdenin şöyle aralanması Allah'ın azabından çeşitlerinden bir çeşidin görünmesidir o. Hala bizim meyvelerde radyasyonun miktarı şu kadar mı, bu kadar mı diye millet süt içmekten vazgeçti. Yoğurt yemekten vazgeçti. Onun için Allah'ın azabından korkmak lazım. Rahatlık zamanında Allah'a güzel kulluk etmek lazım. Sıkıntıya geldiği zaman, el açtığı zaman, Ya Rabbi dediği zaman duası kabul olsun diye sıkıntı zamanında Allah'a güzel zamanında Allah'a ibadette kusur etmemek lazım ki sıkıntı zamanında yüz bulsun ve duası icabet görsün. Evet kardeşlerim, öbür hadise geçelim. Yani ailede reis erkektir. Onun da iki tane eli var, ayağı var. Benim de iki tane elim, ayağım var. Ben de çalışırsam kazanırım. Erkeğin üstünlüğüne ne oluyormuş? Biz eşitiz bilmem ne. Sen Allah'ın yaratılışını mı değiştireceksin? Değiştirebilir misin? Var, bugün Avrupa'da var. Biz kadınlar birleşiriz, dernek kurarız, erkeklerden çatır çatır hakkımızı alırız, onların canlarını okuruz, bizim onlardan bir eksik tarafımız yok, her şeyi yaparız diyen bir zibidi grup var. Feminist bir cereyan yani orada. Neden? Avrupa tezatlar ülkesidir de ondan. Avrupa'da kadının ticaret hakkı yoktu. Kadının söz hakkı yoktu. Kadın şeytanın bir parçası sayılıyordu. Kadının hiç itibarı yoktu, mirasta hakkı yoktu, iş yapma selahiyeti yoktu, mülk edinme selahiyeti yoktu. Delirttiler kadınları. Denge yok. Kadını delirttiler, şimdi deliler çıktı ortaya, bu sefer erkeklere şey yapıyor. Çünkü bir zulüm bir başka zulmü meydana getirir. Onların nizamları, onların başlarının belası o. İslam her şeyi dengeliyor. Ailede huzur ve saadet, erkek ailenin reisidir. Güçlü kuvvetlidir. Dışarıda çalışsın. Hanım erkek gibi dışarı çıkamaz. Çıkarım. Ya hamile olduğun zaman nereye gideceksin koca karnında? Yaratılışın senin yani evde durmayı gerektiriyor. Nereye gideceksin? Yani mümkün değil. Yaratılışın seni ev hanımı olmaya teşvik ediyor. Onun için hilkata karşı çarpışırlar onlar. Aklı yok. Dini yok. Bu bilgilerden haberdar değil. İslam en güzel nizamı getirmiştir. Biz bu nizamın kıymetini bilelim. Aile yuvamızda bu dengeyi kuralım. Mektebimizde bu dengeyi kuralım. Cemiyetimizde bu dengeyi kuralım. Ticari hayatımızda, fabrikamızda, sanayimizde bu dengeyi kuralım. Çok mutlu olacağız. Müslüman olsak çok mutlu olacağız. Bütün dünya bize hayran kalacak. Elimizdeki imkanın farkında değiliz. Başkası böyle bakıyor, hayran kalıyor. Bu sabah İsveçli bir genel müdürle konuştuk, oturduk. Müslüman olmuş. Müslüman adı almış. İsveçli. Avrupalı diyor, buhran içinde diyor. Kendisini kurtaracak çare arıyor. Nereye sarılacağını bilemiyor diyor. Genel müdür. Avrupalı Müslüman oluyor. Bizim Müslümanlarımızın evlatları İslam'ın farkında değil. Kıymetini anlamıyor. Neden? Avrupa'yı bilmediği için bir şey sanıyor Avrupa'yı. Halbuki Avrupalı Avrupa'nın içinden yetiştiğinden onun ne dertleri olduğu, dışı seni yakar, içi beni yakar, ben onun ne olduğunu biliyorum diyor. O İslam'ın güzelliğini daha iyi anlıyor muhterem kardeşlerim. İslam'ın kıymetini bilin, imanın kıymetini bilin, Allah'a kul olmanın kıymetini bilin, Allah'ın yolunda gitmenin kıymetini bilin, Allah yolunda can vermenin bile ne kadar iyi olduğunun kıymetini bilin. Mal vermenin ne kadar güzel olduğunun kıymetini bilin. Yorulmanın ne kadar dinlendirici olduğunun kıymetini bilin. Acayiptir bu iş. Allah yolunda yorulursun, dinlenmekten daha dinlendiricidir. Allah yolunda mal verirsin, çarşıda pazarda para kazanmaktan daha çok rızık kazandırıcı olur. Evin işi bolluk dolar. Ya ben bu paraları veriyorum, bacadan mı yağıyor, ne oluyor, evin işi bolluk dolar. Neden? Sen Allah yolunda gidince Allah kat kat veriyor. Biri 10 veriyor, biri 700 veriyor. Bir gayri hesap veriyor. Allah yolunda yürüdüğün zaman. Allah yolunda ölürsün, Allah sana en yüksek dereceyi verir. Şehitlik, şehitler ölmemiştir. Onlara öldü demeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Allah yolunun ölümü de güzeldir. Yaşamı da güzeldir. Vermesi de güzeldir, alması da güzeldir. Her şeyi güzeldir. Allah bu nimetin kadirini bilenlerden eylesin cümlemizi. La ehafu ala ümmeti illa selase hilalin. En yeksure lehum minel mali fe yetehasedu fe yaktetilu ve en yuftaha lehum el kitab fe ye'huzul mü'mün ve ye'huzu bi te'vilihi ve leyse ya'lemu te'vilehu illallah ve en yerev la ilmihim fe yudayye'uhu ve la yete'evvelune aleyhi. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ebi Malik el-Eş'ari rivayet etmiş. Taberani'de ve İbn-i Cerir'de var bu hadis-i şerif. Buyurmuş ki, ümmetim için şu üç durumdan başka bir şeyden korkmam. Şu üç durum tehlikeli, onlardan korkarım. Ümmetimin başına bunlar gelirse onlara zarar verir diye endişe ederim. Başka şeyden korkmam diyor. Bu üç şey neymiş? Bir, en yeksüre lehum minel mali feyetehasetü feyettetilü. Korkarım ki şimdi fukaracık, hepsi muhtaç, bir hurma yiyecek durumda Peygamber Efendimizin ashabı, sıkıntılı, mal yok, mülk yok, sıkıntı, kimisi koyun postuna bürünmüş, kimisinin üstündeki giyeceği burasını örtse dizi açılıyor, dizini örtse burası açılıyor, kimisinin kocası örtü örtündüğü zaman karısı evde bekliyor ki gelsin de filan diye, öyle sıkıntılı devre çekmişler. Bir kadın, adamcağız Peygamber Efendimizin ashabından sabah namazını kıldı mı selam verilir verilmez çıkar acele gidermiş mescitten. Ötekiler de ayıplarlarmış. Ya Peygamber Efendimizin arkasında namaz kıldın mübarek adam. Otursan biraz tesbih çeksen, biraz işrak vaktine kadar sevap kazansan ya, ne bu böyle acelen hemen selam verince gidiyorsun diye. Bir tanesi de bu hatasını şey yaptığı için, hatalı gördüğü için, Allah rızası için nasihat etmek üzere söylemiş. Demiş ki ey filanca, ne diye böyle yapıyorsun? Otursan da biraz şey yapsana. O da utana sıkıla demiş ki evimizde namaz kılmak şartlarından birisi setri avret ya, örtünmek ya, örtünecek bir tek elbise var, örtü var. Ben örtünüyorum, camiye geliyorum, sabah namazını kılıyorum, süratle eve gidiyorum ki namaz vakti çıkmadan yetişeyim de hanım da onu örtünsün de namazı kılabilsin. Bir örtücük var, ikinci örtü yok ki o orada namaz kılsın, bu burada namaz kılsın. Böyle yoksulluk çekmişler, böyle mahrumiyetlere uğramışlar kardeşlerim. Bizim ne kadar nimetler içinde olduğumuzu oradan anlayıverin. Bir hurmayı bir birisi emmiş, yutmamış. Ötekisine vermiş, o yutmamış, emmiş biraz. O ötekisine vermiş, emmiş biraz. Öyle öyle idare etmişler. Su yok, hurma yok, gıda yok, giyim yok. Böyle insanlar. Ondan demiyor Peygamber Efendimiz de, diyor ki malınızın çoğalmasından endişe ederim. Malınız çoğalır da birbirinize haset edersiniz de çarpışırsınız. Mal kavgası yaparsınız diye korkarım diyor. Muhterem kardeşlerim, mal kavgası yapmayın. Miras kavgası yapmayın. Başka insanlarla şu dünya metaı için çekişip çatışıp zulüm etmeyin, gadir etmeyin, haksızlık etmeyin, hırsızlık etmeyin. Yapılıyor bu işler. Maalesef yapılıyor. Hele mirasta nice kardeşler düşman oluyor. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Hele hele bir ticarette nice ortaklar birbirlerini aldatıyor. Biliyorum. Aldatmaması lazım ama işte Peygamber Efendimiz bu mal sevgisinin insanları ne hale düşürdüğüne, ne kadar tehlikeli olduğuna işaret ediyor. Malı sevip ahireti helak etmeyin. Mala yapışıp ahiretimizi mahvetmeyelim. Bu dünyada ev yapıp da ahireti berbat etmeyelim. Bu dünyada sefa sürüp de cehennemde yanmayalım. Tok gözlü olalım. Helalinden isteyelim. Haramı bana gerekmez diyelim. Kendimizin olmayan mala elimizi sürmeyelim. Şu sokağa bir cüzdan düşse sahibi dönüp gelip alıncaya kadar orada durabilmeli. O kadar tok gözlü olmalı Müslümanlar. Eskiden öyleymiş. Ezilmesin diye kenara koyuverirlermiş. Kenara koyuverirlermiş, dönüp gelen alabilirmiş yani. Kapılar açıkmış. Bizim köylerimizde ben bilirim, hiç kapıların kilitlenmesi yoktur. Kapı açıktır. Yalnız evde olmadığını belirtmek için kapının iki halkası arasına örme dediğimiz ipi şöyle bir iki dolandırıverirler. Yani ben evde değilim demek. İçeri girdiğin zaman boşuna seslenip zaman kaybetme, evde yokum demek. Yoksa o kapıyı çeker, açar, içeri girebilir insan. Kilitli değildir yani. Kapılar açıktır. Açıktı. Eskiden böyleydi. Kimse kimsenin malına göz dikmezdi. Herkes helalini düşünüyordu. Çünkü İslam öğretiliyordu ve İslam'a göre herkes kimsenin malına göz dikmeden öyle yaşıyordu. Şimdi bozuldu. Şimdi kilit üstüne kilit vuruyorsun, gene camından bacadan giriyor. Su borusundan 7. kata tırmanıp hırsızlık yapıyor. Camiyi soyuyor, parmaklıkları kesiyor, kurşununu çalıyor, mezarı soyuyor, sandıkayı soyuyor adam. Yani gözü dönmüş, ne yapacağını şaşırmış bir topluluk. Neden? İslam olmadı mı böyle olur. Hala da İslam'a çatıyor millet sağda solda. Hala efendim bilmem Kur'an kursu açılacağına, bilmem İngilizce kursu açılsaymış da şuymuş da buymuş da. Yahu sen ne anlarsın cemiyete neyin fayda vereceğini? Sen ne anlarsın? Sen oturmuşsun orada efendim şeye, dünyadan habersiz. Senin şu cemiyetten haberin yok. Bu insanların Müslüman olmadıkları zaman, İslam terbiyesi almadıkları zaman ne kadar canavarlaştıklarını bilmiyorsun ki sen. Sen git bakalım şu kenar mahallelere, bir İslam terbiyesi almayan insanların özel hayatlarını bir kurcala. Cinsi bakımdan durumları nasıl? Ticari bakımdan durumları nasıl? Namus bakımından durumları nasıl? Birbirlerine bakışları nasıl? Kardeş kardeşin karısına göz dikiyor. Allah korusun. Yani İslam olmadı mı mahvoluyor. Cemiyet yıkılıyor. Milletin haberi yok. Bindiği dalı kesmekle meşgul. Birisi demek ki bu mal sevgisiymiş insanları perişan duruma düşüren. Mal sevip Allah sevgisinden mahrum kalmayın. Haksızlık etmeyin, etmeyelim. Allah verir. Allah tok gözlü olana gene verir. Daha çok verir. Onun için başkasının malına haset edip de mal kavgası yapmayın. Ve kitabı açarlar diyor Peygamber Efendimiz. Müslüman başlar kitabı kendine göre tevil etmeye. Kur'an-ı Kerim'i kendine göre tevil ediyor. Herkes bir şey okuyor. Şimdi bir hocaya demişler ki, yahu sen kadınlara el öptürüyormuşsun, ellerini tutuyormuşsun kadınların, yapma böyle. Kur'an'dan ayet okumuş. Ya Kur'an'da kadınla erkeğin el öptürür diye ayet yok. Ne okudu? Ne okuduğunu bilmiyoruz ama yani bir şey tevil etti oradan, onu şey yapıyor. Peygamber Efendimiz kendisine beyat için gelen kadınların elini sıkmadı. El öpmek, el sıkmak yok İslam'da. Kadının elini şey yapmak yok. Peygamber Efendimiz erkeklerle musafaha etti ama kadınlarla musafaha yapmadı beyat ederken bile. Uzaktan yani tabii kadınlara vaaz verdiği oldu, söz söylediği oldu da yani o şey değil. Fakat biz her şeyimizi Peygamber Efendimiz... Şey yaptığım zaman, öpmediğim zaman mesela yaşlı bir kadın kızıyor. Öp bakalım elimi. Ya ben el öperim. El öpmekten benim dudaklarım aşılmaz ama yani İslam'da yok bu. Onun için yapmıyorum. Onun için el sıkmıyorum. Onun için yapmıyorum. Millet hakaret sayıyor. Ya hakaret değil teyze. Ben sana kızmıyorum. Sana karşı bir hürmetsizlik manasına değil. Sana hürmetim tamam. Bayramın mübarek olsa müsaade et de elini öpeyim. Kenarda durayım. Anlamıyor. Aksine bu sefer hoca da hangi hocaysa bilmem el öttürüyor kadınlarla düşüyor kalkıyor efendim bana dokunmaz bana zararı olmaz sana zararı olsa da olmasa da sen hatalı iş yapıyorsun Peygamber Efendimizin sünnetine aykırı iş yapıyorsun o aykırı işi yapmayacaksın istersen zararı dokunmasın Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdu ki bir insan kendi mantığından aklından Kur'an-ı Kerim ayetlerini yorumlarsa kendi aklı mantığından yorumlarsa isabet etse bile hata eder. İsabet etse bile hata eder ne demek? Usul yanlış, usul. Öyle şey yok. Yani kendi bildiğine tevil etmek yok. Bu kitabı rayından çıkartırsınız, haramı helal gösterirsiniz, helali haram gösterirsiniz, dinin temellerini sarsarsınız. Duy, Peygamber Efendimiz nasıl anlatmışsa onu anlat. Ülemamız bu işi bilen müştehitlerimiz, büyüklerimiz ne demişse ona göre yap. Sen kendine göre şey yapamazsın ki. Aklın az, bilgin az. İslam'ı iyi tanımıyorsun. İslam'ın nizamının inceliklerine vakıf değilsin. Onun için büyük mütehassısın sözünü dinle. Yani doktor sana ne diyorsa dinliyorsun. Doktor ne derse dinliyor. Yemek yeme, yemekten kesiliyor. Tuzlu yeme, tuzu bırakıyor. Tatlı yeme, bu kadar güzel tatlı yemekler, baklavalar, kaymaklar bırakılır mı? Bırakıyor doktor dedi. Niye? Efendim işte kolesterolü artar, bilmem kalbine şöyle zararı olur, damar sertleşir. Yani ona itimat ediyor, şey yapıyor. Peki din alimine niye uymuyorsun? Niye kendi bildiğine böyle seni mahvedecek şeylerin peşine gidiyorsun? Saygısızlık. Gelelim üçüncü korktuğu şeye Peygamber Efendimizin. Yani Allah'ın kitabını kendi bildiğine tevil etmek yok. Peygamber Efendimiz nasıl anlatmışsa öyle anlayacaksın Kur'an'ı. Tefsir kitaplarında hakiki alimden nasıl bildirmişse öyle şey yapacaksın. Senin bildiğin gibi değildir iş. Mesela bir yanlış tevilden anlatayım. Vabud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Şimdi zındıklar almışlar bu ayeti kerimeyi. Diyorlar ki insanda yakin hasıl oldu mu? Yani kuvvetli sağlam iman hasıl oldu mu? İbadet etmeye ihtiyaç kalmaz. O zaman namaz kılmayabilir, oruç tutmayabilir, hacca gitmeyebilir, hayru hasenat yapmayabilir. Neden? Yakin geldi kalbine. Ayette de böyle. Hayır. Oradaki yakin ölüm demek. Adam Arapçayı bilmiyor. Arapçanın inceliğini bilmiyor. Buradaki yakin, el yakin, el mevt. Başka ayeti kerimede kafirlerin niye cehenneme girdiği sorulduğu zaman kendilerine diyorlar ki lem nekum minel musallin. Namaz kılıcılar değildik biz dünyadayken. Cehenneme düşüşünü anlatıyor soranlara. Lem nekum kalu lem nekum minel musallin. Namaz kılıcılardan olmadık dünyada. Aklımız başımızda değildi. Ve lem nekum nut'imul miskin. Miskine, fakire gıda, ikram, yardım da yapmıyorduk. Fakire acıyıp da hani ona doyurma işinde yapmıyorduk. Ve künna nehudu ma'al haidin. Eğlenenler, keyif, zevk peşinde koşanlarla beraber biz de keyfimizin, zevkimizin başında İslam'la alay ederek öyle alayla vakit geçiriyorduk. Hatta etanel yakın. Nihayet bize yakın geldi. Ne gelmiş? Ölüm demek işte. Bu ayet-i kerimede kafirin, cehenneme düşen şeyin başına ne geldiğini bildiriyor. Ölüm manasına geldiğini. Öbür taraftaki adamın yakini kuvvetli iman manasına alması bir yanlış tevildir. Dinden çıkmaktır. Zındıkça bir şeydir yani. Bunu erbabı bilir ama o bilmeyen ona yanlış mana verip yoldan çıkar. Namazı bırakıvereyim artık. Niye? Olgunlaştım. Sen çok ham kalmışsın. Hatta içim bozulmuşsun. Senin için bozulmuş tamamen. Hani karpuzun bazen karpuzu alıyorsun. Yo bu karpuzu alma. Niye? Güzel. Dışı güzel. Kenara bir atıveriyor. Pof patlıyor. İçi ekşimiş. Sirke olmuş. Karpuzun karpuzluğu kalmamış. Sen ondan beter olmuşsun. Onun için kendi reyine tevil etmek yok. Esaslı rivayete şeye dayanı mesnedi olmalı. Üçüncü tehlike nedir? Üçüncü tehlike, bunu söyleyeceğim bitireceğim. Terledik, kabul ediyorum, uzatmayacağım sözü. Çünkü Efendimiz sözü çok uzatmaz. Üçüncü şey nedir? Efendim, benim ümmetimin fertleri ilim sahibi olan kişileri görürler aralarında. Ha bu alim. İlim sahibini görürler de feyudayyaunehu. Hürmet etmezler. Harcarlar adamı. Dayya'a harcamak demek. Kaybetmek demek. Yok ederler, kaybederler. Yani hürmet etmezler. İlim adamı yerine koymazlar. Kulağına vermez. Lafını dinlemez. Bir kulağından girer, bir kulağından. Sen kimsin? Ya alimmiş ya. İşte fukaracık kenarda oturuyor. Parası yokmuş, arabası yok, Mercedes'i yok, bir şey yok. Kim dinler onun sözünü? Bu ağa. Bu beldenin ağası. Fabrikatör. Şu kadar parası var, bu kadar şeyi var. O cebine elini soktu mu şu kadar para dağıtır. Hürmet buna. Ye kürküm ye. Ye kürküm ye. Hürmet buna. Bu alim fukaracık hiç kimsesi yok. Öksüz, yoksul, bir kulübede kalır. İlmi var derya gibi. Harcıyorlar, kıymetini bilmiyor. Bundan korkarım diyor Peygamber Efendimiz. Alimlerini görürler, harcarlar, kıymetini bilmezler ve ona gereken saygıyı, hürmeti göstermezler diyor. Muhterem kardeşlerim, Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet ilimle olur, ilmi öğrenmek için alime hürmet edin. Allah için ilmi sevin, ilim için alimi sevin, alimden ilmi öğrenmek için alime hürmet edin. Yani neticede Allah'a güzel kulluk yapmanıza vasıta bunlar. Yoksa başka bir şey için değil. Sonra Allah'ın sevgili kullarını sevmekte fayda var. Efendim, hain kullarını da sevmemek lazım. Allah'ın kötü yolda giden hırsızını, arzusunu, katilini, edepsizini de sevmemek boynumuzun borcu. Allah'ın sevmediği insanı sevmemek vazifemiz. Sevmediğini seversem ne olur? Allah'a düşmanlık etmiş olursun. Allah'ın sevmediğin koluna gidiyorsun, Allah'la harp eden insana destek oluyorsun, olmaz. Allah'ın sevdiği kulu seveceksin. Sevdiği kulu sevmezsen ne olur? O da Allah'a harp etmek gibi olur. Harp ilan etmek gibi olur. Allah'ın sevdiği kulları, yolunca giden kulları seveceksin, Allah'ın yoluna aykırı giden muzır kulları sevmeyeceksin. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Peki o muzur kul iyi insan olursa, ıslah eder, o zaman seversin. Hapisten çıktı ama tevbekar oldu, iyi insan oldu, şimdi namusu kazandı. Allah razı olsun, ver elini öpeyim. Öpersin. Neden? İslah oldu, tevbe etti, ne güzel. Allah tevbesini kabul etmiştir. O zaman hürmet ederiz. Bizim kızgınlığımız günaha. Günahı işleyen kimseye değil. Günaha kızıyoruz biz. O günahtan kurtuldu mu adam bizim adamımızdır gene, severiz, sayarız. Günahına kızarız, günahına prim vermeyiz, alkış tutmayız. Günah yaptığı zaman kaşımızı çatar söyleriz. Kardeşim hata ettim, bu günahı bırak. Bırakırsan gene severim. Yani çocuğumuza ne diyoruz bazen? Öyle yapma. Öyle yaparsan sevmem. Bırakıyor, gel bakalım kucağıma, şapşup öpüyoruz yanağını, seviyoruz. Neden? Yapmadı. İstemediğimiz şeyi yapmadı diye. Sayfayı tamamlayayım bir hadis daha. Sayfa bitmiş olsun. La ezalu eşfa'u ve üşeffa'u hatta ekule ya Rabbi şefi'ni fi men kale la ilahe illallah fe yukal leyset hazihi leke ve la li ahadin kableke hazihi li fe la yebka ahadun kale la ilahe illallah illa harace minha. Peygamber Efendimiz'in şefaatini anlatıyor bu hadis-i şerif. Müjdeli olduğu için ekledim. Hani bu hadisi bitirince başka bir şey demeyeceğim dedim ama gözümün ucuyla baktım, müjde var. Terlediniz, terin arkasından bir müjde olsun diye, son ikram olsun diye. Diyor ki Peygamber Efendimiz, La ezalu eşfa'u. Şefaat edip dururum. Şimdi hesap bitti. Cennet ehli, cehennem ehli ayrıldı. Cehenneme atılmaya başladılar. Cehenneme girdiler ehli cehennem. Cennete gidenler cennete gitti. Peygamber Efendimiz ortaya çıkıyor, şefaat ediyor. Şefaat eder dururum. Ya Rabbi şunu bana bağışla. Şunu cehenneme sokma. Bunu cennetine sok ya Rabbi. Peki. Şunu cennetine sok ya Rabbi. Bunu affet ya Rabbi. Şefaat eder dururum diyor. La ezalu eşfe'u. Şefaat eder dururum. Ve üşeffe'u. Şefaatim de kabul olunur Allah indinde. Peki ya peygamberim, sevgilim, sevgili Habibim, iste senin dilediğini vereceğim diye Allah-u Teala Hazretleri şefaatini de kabul ediyor. Yani şefaatini muteber sayıyor, şefaatine izin veriyor. Nihayet diyecekmiş ki Peygamber Efendimiz, hatta ekule, ya Rabbi şefi'ni fîmen kâle la ilahe illallah. Ya Rabbi izin buyur, çok kimselere şefaat ettim, kabul ettin. Bir de la ilahe illallah diyenlere şefaat edeyim. Onlar da cehennemden çıkar. Onlar da çıkar ya Rabbi diye öyle bir edeple ister Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinden. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, Allah tarafından kendisine denir ki peygamberimize, "Leyset hazihi leke." Ey peygamberim, bu senin işin değil. Eyvah. Bu senin işin değil diyor. Ve ne diyor? "Velali ahadin kableke." Ne senin işin ey peygamberim, ne de senden önce bir başkasının işi. Hiç kimsenin işi değil bu. Hazihi li. Bu benim işim ey peygamberim. Ben la ilahe illallah diyeni cehenneme koymam. Cehenneme bırakmam. Fela yefka ahadun kale la ilahe illallah illa harece minha. Her kim ki la ilahe illallah demiştir, hiçbirisi kalmaz, hepsi cehennemden çıkar. Onun için Rabbimiz bizi şu kelime-i tevhidin ehli eylesin. Hakiki la ilahe illallah diyen kimselerden eylesin. Cennetine ilk girenlerden eylesin. Cehennemine hiç düşmeden girenlerden eylesin. Sevdiklerimizle cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Elhamdülillah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin fesallu ve sellimu aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahul azim. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillah hakka hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fe ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Cümle ibadet ve taatlerimizi, hayratu hasenatımızı ve hasreten kardeşlerimiz tarafından indirilmiş olan 11 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 2 adet salat-ı tefriciye haddini, 100 bin adet istiğfarı, 11 bin adet salavat-ı şerifeyi, 48 bin adet kelime-i tevhidi, 2500 adet ihlas-ı şerifeyi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla, kereminle kabul eyle. İkramına, ihsanına, keremine vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı evvela, Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalus salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine arz ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyledik. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Onun yolunda yürümeyi nasip eyle. Sünnetine uyup, sünnetini ihya eyleyip, şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının vesaire enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin, sahabe-i kiramdan bize kadar güzeran eylemiş olan silsilemiz mensuplarının ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle. Amin. O mübareklerin himmetlerine, teveccühlerine, füyüzatına bizleri mazhar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu beldeden metfun bulunan sahabe-i kiramın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, vesair tabiinin, evliyaullahın, hatta peygamberlerden yaşadığı söylenen Yuşa aleyhisselam vesair peygamberlerin ve salihlerin ve ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin, bize dua vasiyet etmiş olanların, bizden boynu bükük dua bekleyenlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, bu beldeleri Allah Allah diye diye senin yolunda cihat ede ede fethetmiş olan fatihlerin, askerlerin, gazilerin, mücahitlerin, şehitlerin ruhlarına ikram eyle. Cümle hayratu hasenat sahiplerinin, şu camileri yapanların, tamir edenlerin, genişletenlerin, içini cemaat olarak ihya edenlerin kendilerine ve geçmişlerine ihsan eyle. Cümlesinin ya Rabbi kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Hem onların hem bizim makamlarımızı âlâ eyle. Amin. Derecelerimizi yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden koru Ya Rabbi. Sana iltica ederiz Ya Rabbi. Senden gayrı penahımız yok Ya Rabbi. Düşmanlarımız çok Ya Rabbi. Bizi düşmanlarla terbiye eyleme Ya Rabbi. Bizlerin beldelerimizi, sair Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını, her çeşit maddi, manevi, görünen, görünmeyen belalardan, dertlerden, kederlerden, ızdıraplardan, zelzelelerden, felaketlerden gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eyle. Muhabbetlerini ziyade eyle. Ya Rabbi Müslümanları birlik ve beraberlik içinde senin yolunda yürümeye muvaffak eyle. Hayırları işlemeye muvaffak eyle. Din düşmanlarının, kafirlerin birliklerini perişan eyle. Ya Rabbel Alemin Müslümanları dünyada ahirette aziz eyle. Dedelerimiz senin yolunda çarpışıp iki cihanda aziz oldular. Bizleri de aziz eyle. Ya Rabbel Alemin vücutlarımıza afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza ne çareler ihsan eyle. Müşkül işlerimizi asan eyle. Bizi hayırlarla meşgul eyle. Hayırlar işlet. Şerlerden uzak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi biz de ölüp ahirete göçüp gideceğiz. Biz de toprağın altında kalacağız. Ya Rabbi biz de öldükten sonra bizi de arkamızdan unutmayan böyle dostlara sahip eyle. Arkasından kendisine dualar edilen kimselerden eyle. Nesillerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbel Alemin cümlemizi helal, pak, tıyıp kazançlar, kesiplerle merzuk eyle. Haramlarından koru. Haramlarına bulaşmış olan kardeşlerimizi haramlardan kurtar. Ya Rabbel Alemin evlatlarımızı helal rızıklarla besleyip mürüvvetlerini görmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an'ın yolundan bizi ayırma. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı nasip eyle. Şu hatimlerini indirmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bize şefaatçi eyle. Bize hayatımızda rehber eyle. Karanlık yolumuza ışık eyle. Kabirde yoldaş eyle. Kıyamette şefaatçi eyle. Sıratta yıldırım gibi sıratı geçip cennete girmemize vesile eyle. Ya Rabbi şu caminin altında şu sıcak günde ter döke döke Resul-i Edibi'nin hadislerini dinleyip de dinimizi öğrenelim diye senin rızanı gözettiğimiz gibi bizi böylece Havz-ı Kevser-i Nebevi'nin başında da haşr cem eyle. Peygamber Efendimizin sohbetine nail eyle. İltifatına mazhar eyle. Ya Rabbi senin has kulların senin cemali bakemalini cennette ayın 14'ü gibi müşahede edecekler. Bizi o bahtiyarların zümresine dahil eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müştaba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Erkeğin giymesi haram olan ipek has ipektir. Kozadan çıkan o böceğin yapmış olduğu halis ipektir. Katışık olduğu zaman dahi şey yapmaz. Suni ipeğin hiçbir mahsuru yoktur. Onun adı ipek. Başka bir madde o. Efendim birisi demiş ki efendim elimizdeki 99'luk tesbihler bid'attır. Elle çekmek lazım demiş. Yani tesbihleri böyle böyle. Evet Peygamber Efendimiz'in elle çektiği, sahabenin elle çektiği var. Ama hurma taneleriyle, taşlarla, çakıllarla da tesbihlerini efendim yaptığı vardır. Sonra tesbihi çok olan insanların öyle işi parmakla halletmesi mümkün olmaz. Onun için bu tesbih kullanmaktan mahsur yoktur. Bu kardeşlerimiz çatacaklarsa kafirlere çatsınlar. Müslümanların ibadet vasıtalarıyla, şeyleriyle, lüzumsuz boş şeylerle zihinlerini meşgul edip durmasınlar. Hazreti Hasan-ı Basri diyor ki, vallahi bırakmam bu tesbihi. Bırak demişler de bırakmam diyor. Sayısını biliyor. Efendim vukufu adi lazım. Adet hakkında hadis varit olmuşsa o miktarda yapmak lazım. Peygamber Efendimiz diyor ki 100 defa la ilahe illallah deyin. 100 tane yapmak lazım. 100 defa istiğfar getirin. 100 defa estağfurullah demek lazım. Onun da sayısını bilmek için yanında bir tesbih bulunduruyor. Yani kalem bulunduruyorum, bidat diyor muyuz? Peygamber Efendimiz'in zamanında kalem vardı yoktu diyor muyuz? Niye? Kalem yazı yazmaya mahsus bir şey. Bu da Allah demeye mahsus bir şey. Sayısını bilmek için bir ölçü. Ne olmuş yani? Tutturup tutturup bunlara şey yapıyorlar. Mühim şeylerle uğraştırın bu milleti. İmanını kaybetmesin. Plajlara gitmesin. Efendim haramlara batmasın. İmandan çıkıp gitmesin. Evlatlarını yolda kaybetmesin. Efendim açılıp saçılıp günaha girmesin. Yani mühim şeyleri şey yap. O bidattır, bu bidattır. Yani yerli yersiz. Efendim insanın 6 günleri tutarsa onun fitresi var mı? Hayır. Fitre Ramazan bayramında verilen bir sadakadır. Bu Şevval'in 6 gününün fitresi diye bir şey yoktur. Efendim bir kadın annesi veya oğlu ölürse kabristana gidebilir mi? Kabire gidebilir. Yani fitne olmadığı zaman, yani bak bu kadın tenha yerlere gidiyor, erkeklerle konuşuyor, konuşuyor filan gibi bir dedikodu mevzu olmadığı zaman kadın kabristana gidebilir. Hani köylerde filan kabirler tenha yerde oluyor, oraya gittiği zaman dedikodu filan olabilir, o ihtimalleri de düşünmek lazım. Fitne olduğu zaman gitmez de, fitne yani kendisinin namusu tehlikeye gireceği zaman gitmez de, fitne bahis konusu olmadığı zaman gidebilir, mahsuru yok. Efendim bir kadın kimsesi yok, çalışıyor, efendim zekatını fitresini veriyor. O kadına fitre zekat verilir mi? Verilmez. Kendisi fitre zekat şey yapan bir kimse olduğu için olmaz. Yanlışlıkla efendim faize bulaştım diyor. Faizimi ne yapayım? Bir sevap beklemeden bir hayır yerine versin. Yani orada bir işte kullanırsın. Kendisine bir hayır yok da vebali var, sorgusu var. Niye bu işi yaptın diyecekler de işte elinde tutmasın, bir şeye versin. Efendim bir kişi her şeyi hocasına sormalı mı diyor. Yani bağlandığı hocasına her şeyi sorması. Lüzumsuz şeyi sormasın. Akşam yemeğinin vakti oldu hocam, yemek yiyeyim mi? Canım işte her akşam yemek yiyeceksin. Lüzum yok ama mühim işlerde, yani orası mı hayırlı, burası mı hayırlı bilmediği, ahiretine zarar verecek işlerde hocalara sorabilir. Efendim birisi rüyada hocasını görmüş. Efendim bana kalırsa bu yaptığını, bu sporu yapma demiş. Bir antrenman yapmış, öyle yatmış. Onu yapma demiş hocası. E onu yapmasın. Demek onda bir şey var, başka şey yapsın. Namaz. Efendim bak işte bir yazı. Adı yok, imzası yok. Okuyayım da görün insanların ne sıkıntı çektiğini. Ben evlenme çağına gelmiş bir talebeyim. Bak dinleyin. Evlenme çağına gelmiş bir talebeyim. Talebe olduğum için evlenme imkanım yok. Param pulum yok. Yani yuva kuramam, idare edemem demek istiyor. Ama şu anda nefsime söz geçiremiyorum. Söz geçiremiyorum nefsime. Haramlardan kurtulamıyorum. Bu da beni İslam'dan yavaş yavaş uzaklaşmama sebep oluyor. Dua etseniz de bu haramlardan kurtulsam diyor. Allah kurtarsın. Allah cümlemizin evlatlarını ve bizleri her çeşit haramlardan korusun, kurtarsın. Bir insan tabii abdestli gezerse şeytan sokulamaz yanına. Abdestli gezsin bu kardeşimiz, bir. İkincisi, kelime-i tevhidi veyahut lafz-ı celali dilinden düşürmesin, o da korur. Çünkü kale gibidir diyor bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, sığınan kurtulur diyor. Zikri tavsiye ederiz, abdestli olmayı tavsiye ederiz. Bir de yani içinden böyle bastırmaması için arzularının çok oruç tutmayı Efendimiz tavsiye etmiştir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tavsiye edilmiştir. Onları, o tedbirlere riayet etsin. Allah korusun. Efendim, kadının dövülebildiği zamanlar var mıdır? Şartları nelerdir? Evet, yani şeyde, Kur'an-ı Kerim'de bir kadın aşırı huysuzluk yaparsa tedip edilmesine dair ayet vardır. Fıkıh kitaplarında şartları söylenmiştir. Yani yuvanın intizama girmesi için edebini takın, vazifeni bil filan diye biraz zamanı geldiği zaman sertlik yapılıyor, yapılmanın şeyi var. O kadarcık var bir şey. efendim namazlarda ve tesbihatımda dikkatimi toplayamıyorum. Ayrıca efendim başka bir şey daha sormuş. İşte dikkatini toplamak için insanın zihnindeki meşguliyetleri halledip meşguliyetsiz girmek lazım. Yani aklında bin bir çeşit borç alacağım, şunu yatıracaktım, bunu şey yapacaktım bir telaş olduğu zaman tabii o zaman onlarla birden namaza durdu mu atamıyor zihninden. Şöyle bir güzel 100 numaraya gidecek. Sakin şöyle bir abdest alacak. Dinlene dinlene. Ondan sonra gelecek tadili erkan ile şöyle bir namaz kılacak. Böyle yavaş yavaş atacak yani dünyadan öyle kendisini sıyıracak, uzaklaştıracak. Maşallah musluk gibi ter döküyoruz. Siz de öyle herhalde. Allah razı olsun birisi şey gönderdi. Efendim birisi diyor 3 senedir vesvese denilen rahatsızlığa maruz kaldım. Felak ve Nas surelerini devamlı okuyorum. Bu vesveseyi üzerimden atamadım. Bu illet şey yüzünden kendime güvensizlik duygusu başladı. Vesveseden kurtulmam için duanızı bekliyorum. Allah şeytanın vesvesesinden her çeşit efendim böyle ruhi rahatsızlıklardan bizleri kurtarsın. Amin. Bu kardeşimizi kurtarsın. Efendim tabii bazen bu şeyler, işler insanın mesela çağı geliyor, evlenmiyor, onlardan filan da oluyor. Yani tabiatın şartlarına uygun olarak da her şeyin zamanı geldiği zaman efendim yerli zamanda yapılması lazım. Adam 20 yaşını geçiyor, 25 oluyor, 30 oluyor, 35 oluyor. Dur hocam evleneceğim. Doktoramı bitireyim de bilmem şey olsun da Amerika'ya gideyim de geleyim de 45 yaşında evleniyor. 45'e kadar çeşitli böyle bunalımlar, şeyler oluyor. Yani şeye her şeyin tabiatına uygun bir tarzda hareket etmek lazım. Tabii hareket edilmediği zaman çeşitli sıkıntılar çıkıyor. Efendim günümüzde bir takım kişilerin cemaatleri bulunmakta. Mesela şu grup, bu grup, şuncular, buncular filan gibi. Bu ayrılmalar tefrikaya yol açmaz mı? Niye tüm Müslümanlar bir merkez altında toplanmazlar? Toplanamazlar mı? Bu konu hakkında görüşünüzü açıklar mısınız? Müslümanların birlik ve beraberliğini tavsiye ederiz, ediyoruz, istiyoruz. Biz kendimiz şahsen bir efendim birliğe aykırı bir şey çıkartmamak hususunda titiz davransın diye kardeşlerimize söylüyoruz. İnsanın tabii bir arkadaş grubu olabilir, bir mahalleden, bir mektepten olabilir ama onu öteki Müslümanlarla muhabbetine bir mani haline getirmemesi lazım. Müslümanı Müslüman olarak sevebilmesi lazım. Yani muhabbetsizliğe vesile yapmaması lazım. Taassuptan kendisini çekip kurtarması lazım. Yanlış oluyor. Birlik ve beraberlik içinde olması lazım insanın. Herkesi sevebilmesi lazım Müslüman olduktan sonra. Siz kendinizi öyle yapmaya çalışın. Efendim size birisi kötülük yapsa, iyilik yaparsanız aranızdaki buzlar çözülür diye ayet-i kerimede tavsiye var. Kötülüğe iyilikle mukamele ede, gıybet edene cevap vermeyerek, taraf tutana bir taraf davranarak filan bu işler yavaş yavaş inşallah tedavi edilecek bir hastalık. Düzelir inşallah. Efendim haftaya pazar günü ikinci basamak üniversite imtihanları için dua istiyorlar kardeşlerimiz. Allah muvaffak etsin. Hayırlı yerler nasip eylesin. Hayırlı yerleri kazanıp hayırlı tahsiller nasip eylesin. Birisi uzun bir yazı yazmış. Kurstaki efendim kendisine yaptırılmak istenen söylenen şeyleri uzun uzun şey yapmış yazmış efendim o söylediği sözler çok ayıptır yani orada yazdığı şeyleri söyleyenler çok ayıp etmişler iftira etmişler o iftira ettikleri şahıs onların yakasını tutar ahirette hesabını sorar. yani iftira edenler, onun hesabını verirler. O iftira etmek de şeye yakışmaz. Müslümanlığa da yakışmaz. Efendim, dervişliğe, tarikata da yakışmaz. O iftira edenlerin o iftirası çok ayıp oluyor. Bunu çok yapıyorlar. Yani bu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tutmak gibi bir şey değil ki. Takım tutmak gibi bir şey değil ki. Çok ayıp ediyorlar. Çok yalan yanlış işler yapıyorlar. Yani o sözleri, o davranışları belki kendilerinin hatalı yolda olduğunun belgesidir. Allah her şeyi biliyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'a havale ediliyor. Yani o zulmettikleri kişi onları Allah'a havale ediyor. O zulmettikleri kişi onları Allah'a havale ediyor. Allah ıslah eylesin. Amin. Bu taassup denilen şey çok fena. Çok kötü bir şey. Birisi ablam diyor aklını kaybetti. Bunun için ne yapmamız gerekir? Tabii Allah'a dua edeceğiz. Allah şifa versin, afiyet versin. Ondan sonra da Allah hiçbir hastalık indirmemiştir ki onun devasını da indirmiş olmasın diye Peygamber Efendimiz'in müjdesi vardır. Her derdin devası vardır. İhtiyarlık ve ölüm müstesna. Her derdin bir çaresi vardır. Onun için derdine çare soruştursun, doktorlara göstersin. Dua etsinler kendileri. Biz dua edelim Allah şifa versin. Efendim, geçer inşallah. Bazı rahatsızlıklar arizi oluyor. Büyük üzüntülerden, uykusuzluklardan, dertlerden dolayı oluyor. Bazıları zihinde bir ur oluyor. Efendim, kandaki terkipte bir bozukluk oluyor filan. Onlardan dolayı olabiliyor. Onları da doktorlar biliyorlar. Kanda bilmem ne bromür miktarı azaldı, eksildi, arttı bir şeyler diyorlar yani. Onun için doktorlara da, Müslüman doktorlara da şey yapsınlar. Bizim buraya gelip giden çok kıymetli Müslüman doktorlarımız var. Çok iyi. Yani böyle şıp diye teşhis yapıp gayet güzel ilaçlar veren, hayran olduğum kimseler var. İşte onlara gösterirler. İnşallah iyi olur. Efendim, genç bir insanım. Kötülüklerden kaçmak için nasıl bir yoldan gideyim? Nefsimi nasıl mağlup edeyim? Efendim, onu söyledik. Abdestli gezecek. Efendim, oruç tutacak. Mümkün olduğu kadar iyi insanlarla ahbaplık etmeye çalışsın. Biz kağıtlar bitti derken kağıt yağıyor sağdan soldan. Hocam, sabah namazı saat 6.30'da kılınır mı? Ben sabahleyin kalktım, abdestim varmış sandım, Kur'an okudum. Ondan sonra aklıma geldi, abdestim yokmuş. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım? Şimdi 6.30, 5'i bilmem 20 geçe falan şey, güneş doğuyor. Şey, asıl vakti bitiyor. Ondan sonra sünnetle beraber, yani kerahat vakti çıktıktan sonra artık asıl vaktinin dışında kılmak oluyor. Kılınır ama yani ilk vaktini kaçırmış, şey yapmış oluyor, kaza olmuş oluyor. Efendim, öteki abdestli olduğunu sandı, namaz kıldı, sonra olmadığını anladı. Kaza edecek. Ya Rabbi, abdestsiz kılmışım, affet diye tevbe istiğfar edecek. Allah affeder. Çünkü bilemedi. Yani oradan büyük bir zarar olmaz inşallah. Birisi şeyde, Akabe biatında nasıl olduğuna dair bir şeyler yazmış. Hocasından duyduğu, yani üniversitede hocadan duyduğu bir şeyler yazmış. Onu bir inceleyeyim, bakayım yani nasıl olduğuna. Bir hoca efendi, Cuma'nın zuhru ahiri kılınmaması gerekir. İslam'da şüphe yoktur çünkü biz İslam'ı yaşıyoruz diyor. Ne buyurursunuz? Zuhru ahir, sonra fukahanın tavsiye ettiği bir şeydir. Söz olarak yani bir kanaattir bu. İlmihal kitaplarımızdaki efendim kanaat de bir başka kanaattir. Bu da bir kanaattir. Yani bir düşünce tarzıdır. Bir şey demiyoruz. Yani zuhru ahiri kılınmasının sebebi şudur. Bir beldede bir yerde cuma namazı kılınır. Hepsi toplanacak. o ötekiler kılınmaz, ayrılık gayrılık yapılmaz diye dinimizde hüküm olduğu için böyle biz de muhtelif camilerde cuma kılıyoruz. Yani tek bir mescitte toplanmıyoruz. Ondan dolayı ilk kılınan yerde kabul olur da ötekilerde kabul olmazsa diye en sonuncu öğle namazını kılmaya niyet ettim, ödemeye niyet ettim diye bir zuhru ahir kılmayı tavsiye etmiş büyüklerimiz. Yani kabul olmadıysa diye. Tabi tereddüt yoktur, öyle olmadıysa şöyle böyle diye fıkıhta kesinlik vardır. Aslında bu cuma namazı böyle kılınır diye fetva verilip de her camide cuma namazı kılındığına göre, fetva verildiğine göre oluyor demek yani bu. Olmuyor sözü ne katılmıyoruz yani, katılmayalım. Çünkü Allah kerimdir. Bu kadar 5 milyon insanın cuma namazını bir yerde kılması mümkün olmadığı, çok büyük meşakkat olduğu bellidir. Şu anda da mümkün olmadığı bellidir. Meşakkat zaten dinde tesiri celp eder. O bakımdan inşallah cuma namazları makbuldür. Ama en son zuhru ahiri kıldığı zaman da insan kılmadığı en son öğle namazlarından birisini ödemiş oluyor. İsterse kılar. Bu sözde bir sağlam sözdür. Kendisi bilir şahsen. Efendim, Halil Gönenç Hoca'nın Fetvalar kitabını okumak istiyorum. Tavsiye eder misiniz? Ederiz. Ciddi bir alim kardeşimizdir, dostumuzdur. Güzel şeyler, kaynaklarını göstererek yazmıştır. Okusun. Efendim, birisi cemaatten hemen bir yazı göndermiş. Ben niye kağıt geliyor diyorum peş peşe. Ben bitirdim diye. Beklerken sağdan soldan kağıtlar geliyor diye, ama bu kağıda sevindim. Bu kağıdın gelmesine sevindim. Siz de sevineceksiniz diyor bak. Hocam, o talebe kimse gelsin, ben onu Allah rızası için evlendireyim diyor. Tamam mı? Gördünüz mü cemaatin bereketi. Param yok, evlenemiyorum dedi. Gelsin, ben onu Allah rızası için evlendireceğim diyor. Görüyor musunuz bereketi, cemaatin bereketini? Evet. Şimdi bir soru kaldı, onu da tahkik edeceğim. Fitneli bir soru. Tahkik edeceğim. Ondan sonra cevaplandıracağım. Yani bileyim de iyice. Ondan sonra şey yapayım. Öteki sorular bitti. Allah hepinizden razı olsun. Rızasına uygun ömür sürmeyi cümlemize nasip eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. El-Fatiha.